بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خالق ماه و خورشید و آسمون، خالق شما گلگلیا. بچه ها بازم میگم شما هایی که مدرسه میرین خوش به حالتون. منم دلم میخواد اندازه شما بودم میومدم مدرسه. راستی بازم پاییزتون مبارک. پاییز فصل نم نم بارونه، فصل تازه شدنه، فصل مهربونیه. مبارکتون باشه. خب گلگلیای من دستاتونو میشورین؟ چه سوالی کردم، حتما میشورین. آخه میدونین شازده کوچولوی قصه ما حالا اجازه بدیم قصه رو بشنویم. بله خودتون همه چیزو متوجه میشین. یکی بود یکی نبود، توی یه قصر بزرگ شازده کوچولوی با ملکه و بقیه زندگی میکرد. شازده کوچولو توی حیات مشغول بازی بود تا اینکه ملکه صدای زد و گفت شازده کوچولو بیا کیک بخور. شازده کوچولو هم از توی حیات اومد و در رو باز کرد و وارد شد. رفت سراغ کیک ها. ملکه گفت نه عزیزم، اول باید دستاتو بشوری بعد کیک بخوری. شازده کوچولو پرسید چرا؟ ملکه گفت آخه توی حیات داشتی بازی میکردی. شازده کوچولو رفت توی آشپزخونه و شروع کرد به ناخنک زدن به غذا. آشپز گفت دستاتو شستی؟ شازده کوچولو پرسید نه، چرا باید بشورم؟ آشپز گفت آخه دیدم داشتی با گربه بازی می کردی. یادت باشه که دستتو باید خوب خوش کنی بعد غذا بخوری. شازده کوچولو اخماشو کرد تو همو رفت دستشویی. از دستشویی که اومد رفت پیش حاکم. حاکم گفت دستتو شستی شازده کوچولو؟ شازده گفت نه، چرا؟ من تا حالا دوبار دستامو شستم. حاکم گفت باید بازم بشوری، آخه الان از دستشویی اومدی بیرون. شازده کوچولو رفت کنار خدمتکار. خدمتکار گفت ببینم دستاتو شستی. شازده کوچولو گفت من دستامو بعد از بازی کردن توی حیات شستم، بعد از بازی کردن با گربه‌ام شستم، بعد از عطسه کردنم شستم، شستم، شستم، شستم. بعد گفت چرا باید اینقدر دستامو بشورم؟ خدمتکار گفت واسه خاطر میکروب. شازده کوچولو پرسید میکروب؟ میکروب دیگه چیه؟ خدمتکار گفت یه موجود وحشتناکیه که توی چیزای کثیف و روی بدن حیوانات و توی عطسه ما زندگی میکنه. میکروبا میتونن وارد غذا بشن، با غذا خودشونو به شکمت برسونن، بعد از اون میتونن تو رو بیمار کنن. شازده کوچولو پرسید آهان، خب میکروب چه شکلی؟ خدمتکار جواب داد از تیمساه هم بدتره. شازده کوچولو گفت من که روی دستام تیمساه ندارم. خدمتکار گفت از تیمساه خیلی کوچیکتره، انقدر کوچولویی که نمیتونی اونو ببینی. شازده کوچولو یه نگاهی به دستاش کرد و گفت اگه من اون تیمساهو نمیبینم باید برم دستامو دوباره بشورم، نکنه من غذا بخورم و بره تو شکم من. اگه من دستامو بشورم بازم اون میکروبا وجود دارن؟ خدمتکار گفت نه عزیزم، دیگه اون میکروبا از بدن میرن بیرون. حالا وقتی دستاتو شستی بیا کیکتو بخور. این بار شازده کوچولو از خدمتکار پرسید: خود شما چی؟ دستاتونو شستین؟ خدمتکارم زد زیر خنده و گفت: بله، من هر وقت هر کاری انجام میدم، دست به هر چیزی میزنم، فوراً دستامو میشورم. بله عزیزای دلم، شازده کوچولو دیگه متوجه شد که باید برای خوردن خوراکی بعد از بازی حتما دستاشو بشوره. اصلا هر کاری انجام میده و موقع خوردن میرسه طبیعیه که باید دستاشو بشوره، چون این وقت خدای نکرده میکروبا میرن توی دلشو اونو مریض میکنن. شما گلگلیای من که همه چیزا رو میدونین. بله شما دانشمندای کوچولوی منین. قربون شما عزیزای دلبند و تمیز خودم. تا فردا شب و بازم یه قصه دیگه. خدا نگهداره همگیتون باشه. No.